Hayatın Pusulasından herkese merhaba. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Yeni bir günde ve yeni bir haftada sizler için birbirinden güzel parçalar eşliğinde pusulamıza bakıyoruz. Bugün pusula kadın psikolojisini gösteriyor. Geçtiğimiz haftalar biliyorsunuz ki Dünya Kadınlar Günü'ydü. Yoğunluğum sebebiyle bu konuyu erkene alamadım ama çok fazla bir şey kaybetmiş sayılmayız. Bu hafta da kadın psikolojisine bakacağız. Kadınlar ne durumda? Kadınların erkeklere bakışı, neler hissettikleri gibi konulara değineceğim. Bu arada bana ulaşmak isterseniz de Facebook sayfasından Hayatın Pusulasını beğenebilirsiniz. Oradaki etkinlikler ve benim yazdığım yazılarıma ulaşabilirsiniz. Mail yoluyla da sorularınız olursa, özel sorularınız olursa tanriverdiesra@yahoo.com mail adresi. Evet, başlayalım isterseniz. Kadınların depresyona karşı duyarlılıkları, benliklerindeki güven eksikliği ve kendilerini güçlü hissedememe duyguları erkeklerden fiziksel ve psikolojik olarak ayrıldığı noktalar tarihi tartışmalar konusudur her zaman değerli dinleyiciler. Bir taraftan toplum baskısı ve erkek egemen kültür, diğer taraftan cinsel özgürlük akımlarıyla zarar gören evliliğinde iş yaşamındaki zor şartlar da eklenince kadınla ilgili tartışmalar her gün yeni boyut kazanıyor. Son 15 yıldır nörolojik bilimlerdeki devrim, genetik bilimlerdeki olağanüstü gelişmeler kadın erkek farklılıklarını yeniden ele almayı zorunlu hale getirmiş. Bu çalışmalarda da çok fazla kadınla ilgili deneyler yapılmış. Kadının toplumdaki yeriyle ilgili bir takım araştırmalar yapılmış. Şimdi benim tabii ki size aktarmak istediğim konu aslında kadın psikolojisi. Ortalama erkek, ortalama kadından daha üstündür düşüncesi Aristoteles'in teziydi. Ama aynı tez materyalizmin teorisyenlerinden Nietzsche tarafından da savunuluyor ve peki günümüze gelindiğinde bu durumun alternatifi nedir? İnsanı üstün kılan cinsiyetinin yetenekleri ve becerileri midir acaba gibi soruların mutlaka ki sorulması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi aslında tabii genel ölçütler olarak bahsetmek gerekirse insanlar bazen hayatın tatlarını ellerinin tersiyle itebiliyorlar. Daha iyi bir dünyayı hak ettikleri halde zaman zaman savaşmak zorunda kalmakta. Sözlerini geçirmek için savaşmak zorunda duygusu taşımak kronik gerilim demektir. Her iki tarafında kaybettiği iletişimde kazan kazan sistemini uygulamak mümkün müdür acaba? Kaybedeni olmayan bir ilişkide ilk temel adım karşı tarafın psikolojik ihtiyaçlarını, beklentilerini anlamak ve tanımak. Bir kimsenin herkesi kendisi gibi bilmesi kadar saflık yoktur biliyorsunuz ki. Her insan farklı kişilik örüntüsüne sahip. Meslek hayatımızda 50 yıl aynı yastığa baş koyduktan sonra birbirlerinin yeni huylarını keşfettiklerini söyleyen pek çok çifte rastlıyoruz. Tabii ki bunların içerisinde düşünce tarzları, iletişim tarzı ve sorun çözme tarzları da önemli bir pay biçiyor bu ilişkilerde. Her insanın çocukluğunda beyninin derinliklerine kazılmış hayat senaryoları vardır. Kişi ileri yaşlarda bu senaryoları oynar ancak yeni roller ortaya çıktığında da senaryoyu yeniden yazmak gerekiyor. Bunu yapamayan kişi çatışma içine düşüyor. Her insanın iletişim kurma biçimi de farklı. Uyumlu, çatışmadan uzak, sağlıklı iletişim beraberinde bilgi alışverişini de getirdiği için taraflar yalnız olmadıklarını hissediyorlar. Çatışmanın yaşandığı iletişimde bilgi alışverişinin noksanı varsa eğer taraflar yalnızlıklarını bu şekilde giderirler ve iletişimin en kötüsü de iletişimsizliktir. İletişimsizlikte hem bilgi alışverişi yoktur hem de yalnızlık duygusu fazladır. İnsan sosyal bir varlık olduğu için de iletişimsizlik onun ruhunu en çok örseler. Mesela cezaevlerinde 15 günden fazla hücre hapsi ve uyaransız bir ortam akıl sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Tabii ki aslında sorun çözme tarzına baktığımızda ise her insanın problem karşısında aldığı tavır ve sorunu çözme şekli farklı. Kimi içine kapanır, kimi de çok konuşurken bazısı öfkelenir, bazısı da durumu inkar eder. Şimdi bir kahve molası verelim ve Barış Manço'yu dinleyelim. Gönül Dağı. Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca akar can özüne sel gizli gizli bir tenhada can cananı bulunca sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar dil gizli gizli dil gizli gizli sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar dil gizli gizli dil gizli gizli dost elinden gel olmazsa varılmaz rızasız bahçenin gülü derin gönülden gönüle gider yar oy yar oy yar oy yar oy yar yol gizli gizli yol gizli gizli seher vakti garip garip bülbül öterken kirpiklerin ok ok yar yar cana batarken cümle alem uykusunda yatarken kimseler görmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar gel gizli gizli gel gizli hoyratlar görmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar gel gizli gizli gel gizli gizli horozlar ötmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar gel gizli gizli gel gizli gizli Radyo Havan'dasınız. Hayatın Pusulası devam ediyor. Bu hafta pusula kadın psikolojisini gösteriyor. Kadının psikolojik farklılıklarının analizini yapıyorum bu hafta sizlere. Farklılık bilincinden bahsedeyim. Şimdi şöyle kişilik yapılarındaki farklılıklar kadın erkek arasında oldukça belirgin. Bu durum doğaldır ve genetik algoritmanın da bir gereğidir. İki cinsin de karşı tarafın kendisinden farklı olması gerektiğini bilmesi ilişkinin sağlıklı olması için ilk adım. Aksi takdirde bizim hissettiğimizi onun da hissetmesini veya bizim istediğimizi istemesini arzularız. Buysa ne mümkündür ne de doğru ve gerekli. Çünkü insanlar tek tip yaratılmamışlardır. Biz sevdiğimiz kişiye nasıl davranıyorsak karşı tarafın da bize öyle davranmasını beklemek olgunlaşmamış bir kişilik belirtisidir değerli dinleyiciler. Sevgiyi kimileri konuşarak, kimileri de hediyeleşerek ifade eder. Yine bazıları sevgilerini yardım davranışıyla, bazıları da fiziki temas yani dokunmayla gösterir. İşte bu farklılıkları bilmek, duygusal farkındalığı dolayısıyla da iyi ilişki kurmayı sonuç verir. Şimdi bir de biraz da kadının ego durumuna bakalım. Ego duyumunu ne arttırır? Kadınların erkekler konusunda en çok dile getirdikleri yakınma erkeklerin onları dinlemediği ve anlamadığı hususu. Kadının ilişkideki önceliği paylaşmak ve yakınlık hissetmek. Erkeğin önceliği ise yetenekli, yeterli ve güçlü olduğunu hissetmesi. Erkekler doyumu başarıda ve sonuç almada bulurken kadınlar paylaşma, değer verilme ve önemsemede yaşarlar. Bir kadın eşini sevdiğinde onun gelişmesine yardımcı olmayı, erkeğinin eksikliklerini gidermeyi ve düzeltmeyi görev bilir ve bunun için çalışır. Bu doğal bir eğilim. Kadın bunu yaparken eşini koruduğunu düşünür. Erkek ise karısını kendisini yönettiğini düşünmeye başlar. Yeterli olduğunu kanıtlama çabasındaki bir erkeğe kadın yardım önerdiğinde erkek yetersiz ve eksik olarak algılandığını zanneder. Kadın erkek istemeden öneride bulunursa bu erkekte güçsüzlük ve becerisizlik duygusu uyandırır. Bir erkekte ne yapacağını bilmediği duygusunu uyandıran bir kadın erkeği anlamıyor demek. Bir kadın erkeğe kendisini iyi ve yeterli hissettirir, kontrol bende duygusunu yaşatırsa o erkeğe çok şey yaptırabilir değerli dinleyiciler. Bunu unutmayalım. Kadının ego duyumunu destek görmek ve destek vermek, paylaşmak, yardımcı olmak hisleri sağlar. Kadın erkekten çok daha fazla estetik kaygılara, sevgiye, iletişime, güzelliğe değer verir. Sevgi ve uyum için daha önemlidir onlara göre. Bir erkeğin yarışı kazanmaktan veya tuttuğu futbol takımının attığı golden aldığı zevki kadın yakınlaşma ve paylaşma anında hisseder. Erkeğin kendisine yardım önerildiğinde bunu zayıflık olarak algılaması psikolojik konulara ilgisini de azaltır. Psikolojik yardımı kabul etmeyi zayıflık gibi hisseden erkek içgüdüleriyle hareket eden bir davranış sergiler. Bu da onun kendisini aşamadığının işaretidir maalesef ki. Bir kadının da erkeğe istemeden öğüt vermesi eleştiri şeklinde anlaşılır. Erkeğin kendisini sorunlu, arızalı, yetersiz hissetmesine meydan vermeden ona öğüt vermenin yolunu bulan kadın kendini aşmış demektir. Erkekler bu açıdan çocuk gibidirler. Kabullenip sonra yönlendirilirse düşünce yanılgısına düşmezler. Evet, eşlerin birbirlerine verecekleri en önemli armağan güvenlerini hissettirmeleridir. Bu aynı zamanda karşımızdakini onurlandırma yoludur. Bir kadın erkeğin giydiği gömleğin pantolonuna uymadığını gördüğünde bu olmamış derse erkek kendisini beceriksiz hisseder. Bunun yerine bence böyle olsa sana daha çok yakışır demek olumsuz duyguları bertaraf edecektir, bunu unutmayalım. Ancak diğer taraftan kadın fikrini söylemediğinde de kendisini işe yaramaz gibi zannedebilir. Bu noktada erkek kadının fikrine saygı duymayı bilmelidir. Farklı görüşü yapıcı olarak paylaşmayı becerebilmek bir erkeğin kendisini aşmasıdır değerli dinleyiciler. Sorunun püf noktası önce kabul et, düşüncesini alışkanlık haline getirmektir. Evet, bir müzik arası, sonra yine burada olacağım. Melike Demirağ var sırada. Haydi canım sende. Şarkılar böyle söyler, böyle söyler masallar, gazeteler. programımıza devam edelim. Kadın psikolojisini gösteriyor bu hafta Pusula. Etkin dinleyicilikten biraz da bahsetmek istiyorum. Kadının psikolojik ihtiyacı çözüm değil, dinlenilmektir. Erkeğinki ise güvenmek, takdir edilmektir. Seven ve iyi niyetli olan eşler karşı tarafın psikolojik ihtiyaçlarını giderirlerse sevgi çoğalır, güven artar, korku azalır ve ilişki iyi hale alır. Kadının psikolojik ihtiyacında önceliği duyguları anlamak, ifade etmek ve değişmek alıyor. Erkekse hep çözüm odaklı düşünür ve kadının duygulara verdiği önemi algılayamaz. Kadın da erkeğin bu kadar duygusuz olmasına bir anlam veremez. Ancak bunun sırrı farklı genetik algoritmada saklı ve bu konuda gösterilecek çabayla düzeltilebilir. Erkeğin kadının duygularını önemsediğini hissettirmesi için kadını dinlemesi gerekiyor. Çözüm önermeye hiç gerek yok. Erkeklerin yaptıkları en büyük hata sorunu konuşurken hemen çözmek zorundaymış gibi davranmak. Oysa kadın için düşüncelerinin paylaşılması ve yakınlaşmak çözümden daha önemli. Kadının duygularını anlamaya çalışan erkeğin onu anlamasa da dinlemesi yeterli. Böyle davranmayı başarabilen erkek karısının kendisini nasıl takdir ettiğini hayretle görecektir. Aynı durum kadınlar için de geçerli. Onların kocalarına öneri ve eleştiriden uzak bir biçimde duygularını anlatmaları erkeklerin kendilerine karşı daha açık ve ilgili olmalarını sağlayacaktır. Sonuçta genetik yapıyı göz önüne alarak kişinin psikolojik doğasına uygun davranan insan mutluluğu daha kolay yakalayacaktır değerli dinleyiciler. Evet, biraz da isterseniz kadının motivasyonundan bahsedelim. Kadının ve erkeğin sorumluluk duygularını arttırmak için psikolojik ihtiyaçlarını ayırt etmek gerekiyor. Farklılığa saygının olduğu yerde insanlar daha istekli olurlar. Erkeğin psikolojik ihtiyacı kendisine ihtiyaç duyulması. Kendisine ihtiyaç duyulduğunu hissettiğinde enerjisi artar, güçlenir ve harekete geçer. Kadınsa sevilip değerli olma duygusu taşıdığında güçlenir. Varlığına ihtiyaç duyulduğunu hissetmemek erkek için ağır ağır ölmek demektir. Sevilmemek de aynı şekilde kadını yıpratır. Kadınla erkeğin ilk karşılaşmadaki bakışları beni mutlu edecek kişi sen olabilirsin anlamını taşır. İlişki ilerlediğinde kadın erkeği bu bakışını göndermekten vazgeçerse erkek kendini çok kötü hisseder. Eşimin mutlu olmak için bana ihtiyacı yok duygusu iki tarafı içinde örseleyici bir niteliktir bu. Erkek eşini mutlu etmek adına her türlü zorluğa göğüs gerebilirim duygusunu yaşıyorsa kendisi de mutlu olacaktır. Yani kazan kazan felsefesi budur. İki taraf da bu anlayışla kaybedeni olmayan bir ilişkiye girmiş olur diyorum. Evet, ilişkilerde tabii ki erotizm de önemli. Erotik duygular önemli. Cinsel mutluluk kadın erkek ilişkilerinde en özel duygudur biliyorsunuz ki. Bu özel ve önemli duygu insanın özel ve önemli gördüğü kişiyle paylaşılmalıdır. Erotik duygular sadakat sınırları içerisinde paylaşıldığında iki tarafa da özel olduğunu hissettirir. Kadının sevilmek ve okşanmak psikolojik ihtiyaçlarını giderirken erkekte kabullenilmek, eşinin mutluluğuyla mutlu olmak, potansiyelini kanıtlamak ve iyi tarafını gösterme imkanları bularak doyuma ulaşır. Kadını motive etmenin en iyi yollarından biri de ona saygıya değer olduğunu hissettirmektir. Saygıya layık olduğunu hisseden kadın zorlayıcı olmaktan vazgeçer, gevşer. Çok konuşma ihtiyacı azalır, hürmet görmek için aşırı bir gayrete gerek duymayacağından müdahaleciliğinden vazgeçer ve çünkü zaten kendini değerli hissediyordur. Kadın vericidir, yumuşaktır, sıcaktır ve yuvarlaktır. Erkek alıcıdır, katıdır, köşelidir ve soğuktur. Bu özellikler iki cinsi birbirine çeker. Erkek olgunlaştıkça almayı değil vermeyi öğrenir ve vermekle başarılı olacağını görür. Duyguların önemini kavrar, estetik değerleri de ciddiye alır. Böylece kendine dönük yaşamaktan vazgeçer. Karşısındakinin ihtiyacına duyarsızlığı azalırken eşine saygı göstermeyi de öğrenir. Kadınsa olgunlaştıkça yeni verme stratejileri geliştirir. İstediklerini alabilmek için mantıklı yaklaşımlar ve zamanlamalar bulur, hesaplama becerilerini arttırır, düşüncesiz duygunun mutlu etmeyeceğini öğrenir, ayrıca eşini memnun etmek için daha gönüllü olur. Birbirlerini mutlu ederek yaşamanın tadını çıkaran çiftler olgunlaşma sürecinde ilerliyorlar demektir. Kadınlar almaktan korktukları gibi erkekler de vermekten korkuyorlar maalesef ki. Erkeklerin temel psikolojik dinamiği başarısız olma korkusudur. Verdiklerinde yetersiz kalacaklarını düşünürler. Eksik, yetersiz ve başarısız olma korkularını arttıran kadınlardan nefret ederler. Doğal savunma tepkileri olan bana ne bencilliğine sığınırlar. İşte bu sebeple kadınlar erkeklerin bencil olduklarını düşünürler. Aslında burada bencillikten çok yetersizlik korkuları söz konusudur. Çocukluğundan itibaren başarılı olmaya şartlandırılmış bir insandan başka bir şey beklemek de zordur tabii ki. Akıllı kadının erkeğe acı veren bu duyguyu yaşatmaması gerekir. Erkeğe hata yapma fırsatı veren kadın onun ilgisini ve sevgisini çekecektir mutlaka. Kadının almaktan korkmasının arka planında ilgiyi kaybetme endişesi yatar. Kadın hep şikayetçi bir tavır takınıyor ve eşiyle sürekli olumsuz şeyleri paylaşıyorsa erkek kendini yetersiz ve başarısız hisseder. Bu durumda da karısına karşı ilgisi azalır. Erkek içgüdüsel olarak kadının kahramanı olmak ister ki eğer bunu hissedemezse kadınla arasına psikolojik duvar örer. Evde farklı, dışarıda farklı davranan pek çok erkeğin eşiyle böyle bir ilişkisi vardır değerli dinleyiciler. Evet, biraz müzik arası verelim, sonra devam edeceğiz. Selçuk Alagöz var sırada. Deliyim, seviyorum. Pusula devam ediyor. Kadın psikolojisini konuşuyorum bu hafta. Kadınların iç dünyalarının gelişmiş olması onları erkeklerden daha çok duygusal dalgalanmaya götürüyor. Kadınların duyguları bahar mevsimi gibi özel ritim ve döngüye sahiptir değerli dinleyiciler. Erkekler bunu çoğunlukla anlayamazlar ve kendi davranışlarından kaynaklandığını zannederek onların hislerini değiştirmeye çalışırlar. Nasıl ilkbaharda hep güneş olmazsa kadının duygu dünyasında da hep neşe yoktur. Sebepsiz üzüntüler yaşar, basit şeyleri dert edebilirler, herhangi bir konuyu uzatır, zihinlerinden atamaz ve günlerce de düşünürler. Kadının inişe geçtiği zaman erkek ona moral vermeye kalkıp düzeltmeye çalışırsa bir süre sonra tükenir. Kadının o anda ihtiyacı fikir değil, yanında birisini bulmak, o kişi tarafından dinlenmek ve anlayış göstermektir. Sev, değer ver, paylaş desteği kadına yetecektir. Tekrarlıyorum, sev, değer ver ve paylaş desteği kadına mutlaka yetecektir. Kadın olumsuz duygularını bastırdığında onları içinde biriktirir ama bardağı neyin taşıracağını kestiremezsiniz. Menfi duygularını ifade edemeyen, hep neşeli roller oynayan kişinin güzel duyguları körelebilir bir gün. Bu durumda da eşinin kendisini yanlış anlamasına sebebiyet verebilir. Doğal olmak ama zamanlama ve yaklaşım biçimini çok iyi düzenlemek lazım. Karşı tarafı gerçekçi olmayan beklenti içinde tutmak, ona evde bir taht hazırlayıp sonradan şikayet etmek ne derece doğru olur sizce? Evet, akıllı kadın eşine özgür olma hakkı tanırken akıllı erkek de eşine üzülme hakkı vermelidir. Böylece erkekler ilişkide nefes alırlar. Sessizlik zamanlarında zihinleri geviş getirir. Kadınlar da duygusallıkları sebebiyle anlaşıldıklarını hissettikleri için kendilerini güvende bulurlar. Biraz da kadınla para ilişkisinden bahsedelim isterseniz. Tam da günümüze uygun bir durum. Erkek bakışı genellikle paranın tüm sorunları çözeceği yönündedir. Yoksul kimseler bütün konuları ekonomik gerekçelere bağlayarak yıllarını geçirmişlerdir. Zengin olduklarında problemlerin farklı şekilde de olsa devam ettiğini görür ancak buna bir anlam veremezler. Her dediğini yapıyorum, yediği önünde yemediği arkasında bu kadına rahat batıyor galiba gibi erkeklerin çok sık söyledikleri sözlerdir bunlar. Kadınlar maddi ihtiyaçları karşılanmadığında duygusal ihtiyaçlarını daha çok fark ederler. Duygusal ihtiyaçlar tabii ki sevilmek, değer verilmek, önemsenmektir. Ancak böylece kendilerini mutlu ve güvende hissederler. Erkeklerin anlamakta zorluk çektikleri bir konu da kadınların duygusal dalgalanmalara, üzülme ve dertlenmeye psikolojik ihtiyaç hissetmeleridir. Bir kadının her zaman mutlu olmasını beklemek gerçekçi ve mümkün değil. Onlar bu hislerini yaşamak için erkeğe ihtiyaç duyar. Kendilerine güçsüz ve mutsuz hissettiklerinde dayanacak omuz, kendilerini destekleyecek kollar arar. Kadının alışverişle kendini mutlu etmeye çalışması gerçekçi değildir. Bazen eşine kızıp onun parasını lüzumsuz şeylere harcayarak öc alırlar. Ancak genellikle anlık doyum için yapılan alışverişler geride paketleri hiç açmamış, sevgi ve ilgi açlığını yapay olarak gideren kadınlar bırakıyor. Modern hayatın getirdiği tüketim hastalığının hedefi kadınlar ve çocuklar. Estetik kaygıları gelişmiş olan kadınların kontrolsüz alışverişleri onların cinsel kimliklerinin ön planda tutulmasıyla artmaktadır. Ancak alışverişin sadece maddi şeylerden ibaret olmadığını, duygusal yaşantıda da alışveriş kurallarının geçerli olduğunu söyleyebilirim. Psikoloji yasaları sevgi cömerti olan kişilerin bu hislerine cömertçe karşılık göstereceklerini söylüyor. Cinsler birbirlerinin duygusal ihtiyacını karşılamayı karşı taraftan beklememelidir. Tarafların konuya farklı açılardan bakmaları ihtiyaçların tam manasıyla karşılanmasına engel olabilir. Mesela kadının ilgi ihtiyacı aynı kalmasına rağmen erkek evlendikten sonra ilgisini işi üzerine yoğunlaştırabilir. Bu da kadının ilgi yoksunluğu yaşamasını sonuç verir. Ama kadın ilgi istemekten vazgeçmeyeceğine göre onu kişilik tipine göre farklı biçimde aramaya devam eder. Akıllı kadınlar, değerli dinleyiciler, erkeklerin savunma içgüdülerini harekete geçirmezler. Onların duygusal ihtiyacı olan güven, yeterlilik, başarı hislerine ihtimam gösterip bunları desteklerlerse kendilerine sevgi, ilgi, anlayış ve değer verdiğini görürler. Erkeğin kendine güveni, eşinin bitmeyen yakınmaları ve hiçbir şeyden memnun olmayan tavırları sebebiyle zarar görür. Bunu da kişiliğine göre tepki vererek cevaplar ve sonuçta iletişim kazaları ortaya çıkar. Kadın erkeğe takdir, onay ve övgüyle yaklaştığında erkekten de saygı ve anlayışla cevap alacaktır. Bunu unutmayalım. Evet, şimdi gelelim aslında şöyle bir cümle kurabiliriz. Kadını mutsuz eden yine kendisidir. Şöyle ki insanoğlu sorunlarını çözümlemede mucize aramaya çok yatkındır. Kolay ve zahmetsiz çareleri çok sever. Meselenin sorumluluğunu kendi dışında bir sebebe bağlar mutlaka ki. Mesela büyü der, efendim işte nazar değdi der, sihir der falan. Bilhassa mutsuz olan kadınlar sorunu ekonomik problemler, eşinin anlayışsızlığı ve sevgisizliği gibi sebeplerde ararlar. Böylece hiçbir şey yapmamak için iyi bir özüre sahip olurlar. Ancak bir insan kendini tanımayı başardıkça kendisine yardım edecek. Böylece başı daha dik duracak, daha güçlü ve mutlu olacaktır. Bunu unutmayalım. Evet, sırada şimdi bir parçamız var. Türk sanat müziğinden güzel bir parça. Behiye Aksoy söylüyor, İnleyen Nameler. Sevdalılar vardı. kadın psikolojisine devam ediyoruz. Şimdi de erkeklerden çok şikayet etme durumundan bahsedelim biraz da. Bu en çok da erkeklerin hoşuna gidecek. Evet, kadınlar erkeklerden şikayet çok seviyor nedense. Hatta bu mevzu bir araya geldiklerinde en çok zevk aldıkları konular. Talk show'ların da en önemli malzemesidir bu. Bunun arka planında erkeklerin kendilerini beğenmesine olan ihtiyaçları yatıyor. Kadın erkeği değiştirmek için hep yakalır. Oysa sızlanmak yerine plan yapıp adımlar atsa daha kolay bir dönüşüm olduğunu görecektir. Erkekleri ilk yardım çantası gibi gören kadınlar da var tabii ki. Kadınlar yaralarının tedavisinde erkekleri acil tedavi gibi görerek bağımlılıklarını arttırırlar. Kadın erkek ilişkilerinin eşit ve güvenli bir seviyede gitmesi için herkes kendi sorununu kendisi çözmeli ve en ufak bir meseleyi eşine yansıtmaktan kaçınmalıdır. Bir de erkeklere bağlanan kadınlar var ki erkeğe bağlanarak kişilik kazanır bu kadınlar. Bir kadın tarafından düşünülmek ve onun tarafından değer görmek erkek için hoş bir durumdur tabii ki. Fakat bu tek taraflı işlerse bir müddet sonra erkek karısını yetersiz görmeye başlar. Kadın bir erkeğe bağlanarak değil, erkeğin eksiklerini tamamlayarak sevilir ve önem kazanır. Ama erkeğin de kendi eksiklerini tamamlamasına fırsat vermesi şartıyla. Kadın eşine bağlanarak şahsiyet kazanmak yerine kendisi olarak, kendisini geliştirerek, sosyal ve eğitici bir rol üstlenerek kalıcı bir yer edinir. Çünkü bağlanmak kolaycılıktır. Zor olan çaba sarf etmektir. Bu hem kendisini iyi hissetmesi hem de evliliğinin geleceği için faydalıdır diyorum değerli dinleyiciler. Günümüzde bir de erotizmle romantizmin karıştırılması vardır. Tek gecelik beraberliklerde erkekler sadece erotizmi düşünürler ama kadın o kişiden ertesi gün telefon bekler. Bu durum kadını değersizleştirir, erkeğin efendiliğini bilmesini engeller. Aslında cinsel dürtü tüketicidir, insanın içinde dalga dalga yükselirken çalışmayı ve düşünmeyi engeller. Fakat romantik duygu üretkendir, şiir ve sanatın kaynağını oluşturur. Fakat kadın güçlü silahlarından birisi olan romantik duyguyu doğru ve yerinde kullanamazsa erkeğin gözünde değersizleşir. Kısa sürede cinsel ilişkiye giren kadına hiçbir erkek değer vermez. Romantik duyguyla erotik duyguyu karıştırmak maalesef kadını küçültür diyorum ben. Bazı erkekler eşlerinin her yaptığına karışırlar. Evin düzeninden yemeğin ve sofranın biçimine kadar hep son kararı veren taraf olmak isterler. Yahut da bazı kadınlar eşlerine annelik yaparlar. Diş fırçalamalarından cüzdanını aldın mı demeye kadar sürekli müdahale içindedirler. Bu iyi niyetli çabalar karşı tarafa kendisini güvensiz hissettirir ve onu rahatsız eder değerli dinleyiciler. Ev hayatında kadın, dışarıda yaşamda da erkek son karar veren kişi olmanın konforunu mutlaka ki yaşamalıdır. Herkesin çok başarılı olduğu bir aileden gelen veya mükemmeliyet duygusu yüksek bir kadın eşinin eksiklerine odaklanır, sürekli onun başarısızlıklarını vurguladığından eşinin evi sığınak gibi görmesini engeller. Dürüst, çalışkan, şefkatli yönlerini göz ardı eder, parasının azlığından yakınır, birçok evlilik bu yüzden yıkılmıştır. Erkekte güvensizlik ve yetersizlik suçluluk duyguları oluşturan, tatmin edilemeyen kadın geçimsiz olarak bilinir, böyle bir zor kişilikte biriyle yaşayan erkekse evlilik gemisini yürütmesi büyük beceri gerektirir. Nitekim ki zaman sonra da zaten bu evlilik bitmeye yüz tutar. Feminist gündem genellikle erkeği suçlar bu konuda. Fakat çoğu zaman kadınlar erkek egemen kültüre çanak tutarak kendi hayatlarını zorlaştırırlar. Kendi içindeki şeytanla yüzleşebilen ve onu taşlayabilen kadın biraz yorulacaksa da sonunda mutlu ve saygıdeğer olacaktır, bunu unutmayalım. Ve sırada çok güzel bir parçamız var. Erol Büyükburç'tan geliyor, Haydi Gençlik. Şarkıyı söyleyip mutluluğa koşalım. kafayım. Haydi gençlik hop hop hop, hep beraber oynayın. Haydi gençlik hop hop hop, arayalım bulalım. Haydi gençlik hop hop hop, dünyanın varlığını kalbimizde duyalım. Seslenelim göklere, dağlara, denizlere, her yaştaki gençlere, bizden selam sizlere. Devam edelim kadın psikolojisini tanımaya, anlamaya. Biraz da kadınlar neden daha çok konuşur ondan bahsedeyim sizlere. İnsan beynini en çok çalıştıran eylem kelime üretmektir. Sözcüklerin lingüistik özellikleri sol beyne, anlam bölümü sağ beyne, duygularsa beynin derinliklerine yazılıdır. Sözcük üretirken hepsi birden ortak çalışır. Kadınlarda ve dişi hayvanlarda bu özelliğin biyolojik eğilim olarak üstün olduğunu görüyoruz. Konuşmanın psikolojik dinamiğinin başlıca özellikleri var. Bunlardan bir tanesi kadın üzüntülü olduğunda kendini iyi hissetmek için konuşma eğilimindedir. Erkek ise susmayı tercih eder. Kadın yüksek sesle düşünür, ne söylemek istediğini yüksek sesle araştırır. İçtenlik ve paylaşımcılık hisleri kadını konuşmaya iter, yakınlık ve yalnız olmama isteği konuşma ihtiyacını artırır. Kadın bilgi paylaşımı için konuşur, erkek içinse konuşmak sadece bilgi aktarma işidir. Karşı cinsle ilişkilerde herkesin sessiz bir zamanı olmalıdır. Kadın erkeği keyifsiz gördüğünde onu ısrarla konuşmaya zorlarsa beklemediği bir tepkiyle karşılaşabilir. Erkek kabuğuna çekilip sorununun kendi kendine çözmeye çalışırken eşinin ona yardım etmek istemesini yetersizlik gibi düşünebilir. Kadın üzüntülüyken gereksiz konuştuğunda erkek onu terslerse sevilmediğini ve değersiz olduğunu varsayacaktır. Oysa erkek sadece eşini dinlediğinde onun gevşediğini görecektir. Kadının üzüntülüyken eşine sessiz zaman tanıması, erkeğin de eşi üzüntülüyken onu anladığını hissettirmesi, iletişimi sağlıklı hale getirmeye yetiyor tabii ki. Eğer erkek suskun veya stresli kadın çok konuşkan ya da üzüntülüyken onda yanlış yapıyorsun hissini uyandırmak en büyük iletişim hatasıdır. Bunu lütfen yapmayalım. Erkek ve kadın birbirlerini ego duyumlamanın tek aracı haline getirdiklerinde muhatapları ruhlarının bile kontrol edildiği hissini duyabilir. Oysa ki kendini özgür hissedemeyen kişinin mutlu olması çok zordur. Hayattan korkan, özgüveni eksik kadınlar eşlerinin her dediğine evet derler. Duygularını bastırırlar, kendi kişilik sınırlarını yok sayarlar. Sabırlı olmayı içine kapanık olmak olarak algılarlar ve ruh sağlıkları bozulur. Erkek de hep almaya alıştığı için bencilleşir. Eşinin duygularını önemsememeye başlar, başka arayışlara yönelir. Eşinin haklı ve mantıklı isteklerine karşı kendi fikrini söyleyebilmesi kadının benlik saygısını arttırır. Şimdi bir müzik arası verelim. Sırada çok güzel bir parçamız var, bir türkü. Tolga Çandar söylüyor, Deniz Üstü. Gemilere binsem götürür, hey gemilere binsem götürür. Hey canım hey, benim de buraya gelişim. Hey canım rinanay rina rinanay, bir güzelden ötürür. Hey canım hey, bir güzelden ötürür. Hey canım hey. Karıncanın katarı, hey canım rinanay rina rinanay, yüreğimde yatarı. Hey canım hey, yüreğimde yatarı. Hey canım hey, benim de bu dünyaya gelişim. Hey canım rinanay rina rinanay, bir güzelin hatırı. Hey canım hey, bir güzelin hatırı. Hey canım hey. Hey canım rinanay rina rinanay, mum yanar sofrasında. Hey canım hey, mum yanar sofrasında. Hey canım hey, benim de bu dünyadan gidişim. Hey canım rinanay rina rinanay, memleket sevdasından. Hey canım hey, memleket sevdasından. Hey canım hey. Efendim, her başlangıcın bir sonu olduğu gibi bu programın da bir sonu var. Yine güzel bir haftayı birlikte açmış olduk. Umarız ki güzel bir hafta geçireceksiniz önümüzdeki günler içerisinde. İyi haberlerle gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Let me be. Unchain my heart. Unchain. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.